To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 23 grudnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do 15 wzrosła liczba nowych przypadków wariantu Omikron w Polsce. Stop wycinaniu choinek przed świętami. Straż Leśna intensywnie patroluje lasy. Proces w sprawie likwidacji Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał rozpoczął się przed sądem w Moskwie. Najnowsze dane wskazują, że w Polsce wykryto 8 nowych przypadków wariantu Omikron. W sumie to 15 zakażeń tym wariantem w naszym kraju, przekazał w Radiu Plus rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To przypadki z ogniska szkolnego w Gdańsku i z ogniska przedszkolnego w Warszawie. W ciągu minionej doby zanotowano w sumie 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 616 chorych. Na początku przyszłego roku do Polski powinna trafić nowa szczepionka Novavax. Zapowiedział to w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wskazywał, że nowy preparat może przekonać do szczepień osoby sceptyczne wobec szczepionek mRNA. To jest szczepionka białkowa, taka to w sposób tradycyjny jakby syntezowana, więc myślę, że także może, mam taką nadzieję, także te osoby, które nie chcą przyjmować tych szczepionek mRNA, zdecydują się na zaszczepienie właśnie tą szczepionką. W poniedziałek Komisja Europejska dopuściła do obrotu szczepionkę opracowaną przez firmę Novavax. To piąta szczepionka przeciw COVID-19 stosowana w Europie. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że należy wprowadzić dodatkowe rozwiązania, które zachęcą Polaków do szczepienia się przeciw COVID-19. Dodał, że obecny system zachęt nie jest wystarczający i wciąż za mało Polaków decyduje się przyjąć preparat. Po pierwsze, wysłać listy do wszystkich ze wskazaniem daty, adresu i możliwości zaszczepienia, a jeżeli taki delikwent nie chce się szczepić, to musi wykonać pewien wysiłek, napisać dziękuję, nie chcę się szczepić. Często to działa tak, że obywatel jak ma siadać, pisać listy i wysyłać, to woli już wsiąść w samochód i pojechać się zaszczepić. PSL proponuje też dopłaty dla osób, które zdecydują się zaszczepić. Straż Leśna w okresie przedświątecznym intensywnie patroluje lasy. Chcemy zapobiec nielegalnej wycince świątecznych drzewek, mówi Grzegorz Goliszek z nadleśnictwa w Dębnicy Kaszubskiej na Pomorzu. Jest to akcja ogólnie mówiąc zapobiegająca szkodnictwu leśnego, nie tylko kradzieżom drzewek, ale jakby z nastawieniem na ten okres przedświąteczny, kiedy to zdarzają się potencjalni chętni, którzy chcieliby z lasu nielegalnie wywieźć choinkę. Mieszkańcy Dębnicy Kaszubskiej zapewniają, że mimo łatwego dostępu do lasu, choinki przynoszą do domów tylko z legalnych źródeł. Na naszym terenie myślę, że nie ma takich przypadków. Straż Leśna działa, także propagujemy to, żeby żaden z nas przyszedł czy do sklepu, czy do punktów jakiś kupił, a nie kradł. No, z roku na rok myślę, że to jest coraz mniej takich rzeczy. Kiedyś może to było takie normalne, bo nie można było dostać choinki w takim miejscu. Jak tutaj w nadleśnictwie. Tak, każdy sobie szedł do lasu, no tam sobie jedno drzewko wziął. Gorzej było z tym, nie, jak sobie wycinali, to nie pasuje, a resztę zostawiali. Za nielegalne wycięcie drzewka na choinkę grozi do 500 zł kary. W moskiewskim sądzie rozpoczął się proces w sprawie likwidacji Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. Prokuratura oskarżyła stowarzyszenie o usprawiedliwianie ekstremizmu i terroryzmu. Przedstawiciele memoriału nazwali zarzuty bezpodstawnymi i motywowanymi politycznie. Przed gmachem sądu zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które przyszły wyrazić solidarność z pracownikami Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. Na salę rozpraw chcieli wejść przedstawiciele dyplomatyczni państw Unii Europejskiej, ale nie zostali wpuszczeni. To nie jedyny proces w sprawie likwidacji memoriału. Rosyjski Sąd Najwyższy rozpatruje wniosek prokuratury generalnej o rozwiązanie międzynarodowego memoriału, czyli tej struktury stowarzyszenia, która bada stalinowskie zbrodnie. W obronie memoriału występują rosyjscy intelektualiści i artyści. Petycje z wnioskiem o wycofanie wniosków likwidacyjnych napisali rosyjscy laureaci pokojowej Nagrody Nobla Michał Gorbaczow i Dmitrij Muratow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za dwie godziny początek uroczystości pogrzebowych Andrzeja Rozpłochowskiego, legendarny działacz opozycji antykomunistycznej, jeden ze współtwórców Śląskiej Solidarności, zostanie pochowany w Katowicach.

wideo. Brzmi to dosyć tajemniczo, ale mam nadzieję, że o wszystkim nam opowie twórca takich fotografii, który będzie gościem w tej godzinie, pan Rafał Schreiber. I oczywiście w tej godzinie czeka nas chwila na dobry relaks z dobrą prozą, czyli Antoni Ferdynand Osendowski przez Kraj ludzi, zwierząt i bogów, czyli Konno przez Azję Centralną. Drodzy Państwo, dramat im dalej w las, tym więcej drzew. To jeszcze jedna przedświąteczna premiera na dużym ekranie. Ten film reprezentuje kino artystyczne i doceniane na najważniejszych światowych festiwalach. I o tym właśnie filmie z Maciejem Zabojszczem, reprezentującym dystrybutora filmu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To filmowa propozycja z Węgier. Film zupełnie nowy, ale też mający pewne odniesienie do historii związanej z osobą reżysera, no i w ogóle węgierskiego kina. Tak, tak. To jest film Im dalej w las, tym więcej drzew, Bence Fligaufa. To reżyser wielu filmów, które były już pokazywane w kinach w Polsce, chociażby Łono z Ewą Green, czy nagrodzony na festiwalu Berlinale film To tylko wiatr. Ten film też z nagrodą w Berlinie Berlinie na ostatnim festiwalu. Lila Kieslinger dostała tam nagrodę za drugoplanową rolę kobiecą. To jest twórca absolutnie lubiany, szczególnie właśnie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Tak, tym bardziej, że on również dostał kilka nagród jeszcze wcześniej. Między innymi dostał nagrodę za film Gąszcz. To było już prawie 20 lat temu. I to był jego debiut, zaznaczmy. Tak, to był jego debiut i ten film, o którym teraz mówimy, czyli Im dalej w las, tym więcej drzew, to jest nawiązanie do tego Gąszczu sprzed lat, stąd też tytuł roślinny, powiedziałbym. Natomiast to absolutnie nie oznacza, że ktoś, kto nie widział Gąszczu, to nie będzie wiedział, o co chodzi, bo to jest jakby nawiązanie takie, powiedziałbym, społeczne, a nie nawiązanie do fabuły. Czyli możemy zupełnie odrębnie Absolutnie jest to odrębny film i zresztą film też o tyle odrębny, że sama jego konstrukcja, ponieważ on składa się z 7 krótkich, kilkunastominutowych historii, które nie są ze sobą powiązane, jest taka, że siłą rzeczy można go oglądać zupełnie w oderwaniu od Gąszczu. Jacy są bohaterowie tych historii? No bo jeśli tak wiele historii, aż 7, to i wielu bohaterów mamy w filmie. Tak, to jest film, który kipi od emocji, ponieważ w każdej z tych historii jest pokazana sytuacja konfliktowa albo dramatyczna. Najczęściej to jest konflikt między matką a synem, córką a ojcem. Konflikt międzypokoleniowy. To są też emocje burzujące między partnerami czy małżonkami. Wszystkie, że tak powiem, grupy społeczne praktycznie są tam pokazane. I to jest moim zdaniem siła tego filmu. Ten film jest atrakcyjny, bo każda z tych historii jest naprawdę bardzo fajnie nakręcona, bardzo dobrze zagrana, czego najlepszy dowód to jest ta nagroda w Berlinie. I naprawdę o ogromnym ładunku emocjonalnym. No i może dobrze się składa, że ten film pojawia się właśnie w grudniu na naszych ekranach, czyli w takim przedświątecznym czasie intensyfikacji właśnie pewnych kontaktów rodzinnych i może to jest dobry motyw do refleksji, żeby uniknąć wszelkich konfliktowych sytuacji. Tak, może rzeczywiście, bo on pokazuje, faktycznie każdej z tych sytuacji przedstawione są argumenty obu stron, w związku z tym coś, co nam się przez chwilę wydaje, że na pewno rację ma ta jedna ze stron, bo tak jest prowadzona historia, po chwili się okazuje, że być może ta druga strona też ma rację, ale na pewno ma jakieś swoje racje, czy swoje postrzeganie tego, czego dotyczy ten konflikt i że może warto czasem spojrzeć na każdą sytuację z drugiej strony, żeby się przekonać, że to nie wszystko jest zero-jedynkowe, tak? Więc masz rację, może rzeczywiście w okresie wzmożonych kontaktów rodzinnych, może warto rzeczywiście obejrzeć Im dalej w las, tym więcej drzew, żeby spróbować spojrzeć może na jakąś konfliktową sytuację oczami drugiej strony. No czasami może to w ogóle nie o to chodzi, kto ma rację. Z Maciejem Zabojszczem rozmawiał oczywiście Ryszard Jeźwiński, a węgierski dramat Im dalej w las, tym więcej drzew możemy zobaczyć w naszych kinach. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing "Go Away Babe," and the bells were ringing out for Christmas Day. bed. You scumbag, you maggot, cheek cheek, lousy faggot. Happy Christmas, you're awesome, I pray God it's our love. The boys of the NYPD chorus are singing, go away, bread. And the bells are ringing out for Christmas Day. Could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus are singing. And the bells are ringing out for Christmas Day. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo, teraz w Trójce przed południem naszym gościem jest artysta pan Rafał Schreiber. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Trwa Pana wystawa w Galerii ASP w Łodzi. Wystawa o angielsko brzmiącej nazwie Photo Mode Book Rafał Schreiber in Game Photography. Więc jak, panie Rafale, robić zdjęcia w przestrzeni, w światach wybranych gier wideo? To jest coś, co mi zafrapowało chyba najbardziej w opisie tej wystawy. No to jest zasługa twórców tych gier, bo oni umożliwili taką opcję. I to jest niesamowite, że gry stają się tą przestrzenią kreacji dzięki ich twórcom i to bardzo odważnym zabiegom, bo udostępniając nagle graczom możliwość zatrzymania akcji, zatrzymania rozgrywki i włożenia zamiast pada do ręki aparatu fotograficznego, a więc nagle możemy zmienić kadr, możemy zmienić parametry zdjęcia, więc nie wiem, przysłonę, winietowanie, parametry pierwszego, drugiego planu. No, stajemy się takim wirtualnym fotografem podczas rozgrywki. Więc to daje, to zasługa twórców. I tutaj ta wystawa troszeczkę to też hołd dla tych wszystkich twórców, którzy udostępnili ten tryb, bo wydaje mi się, że jest to dodatkowa praca, ale też świetne narzędzie takie twórcze. Co sprawiło, że pan zdecydował się przygotować tego rodzaju wystawę i poświęcić swój czas, swoje myśli takiej fotografii i tym grom? Od kiedy ten tryb się pojawiał, czy to wcześniej bardziej był dostępny na komputerach PC, czy teraz na konsolach, to takim głównym impulsem była pandemia, bo ja mam okazję uczyć na dwóch uczelniach, na Politechnice Łódzkiej i na Akademii Sztuk Pięknych i to są obszary związane właśnie z grami wideo i z nowymi mediami i architekturą w tym wszystkim. I chciałem jakby wykorzystać narzędzia, które pozwolą mi w pandemii uczyć studentów, akurat w tym wypadku fotografii. I okazało się, że to jest ogromny potencjał ukryty w grach wideo, bo okazuje się, że większość młodych ludzi w tym środowisku się tam obraca. I to na początku wykorzystywałem jako narzędzie dydaktyczne. Chciałem też się podzielić swoim spojrzeniem na te światy gier. Chciałem pokazać, jak ja widzę fotografię w grach wideo. I tutaj na tej wystawie prezentuję pięć gier, które mają troszeczkę odmienny charakter. Mają trochę odmienne narzędzia, a ta kamera jest troszeczkę inaczej udostępniana. To tak jakbyśmy za każdym razem mieli inny aparat fotograficzny, innej marki w ręku. Ale też on raz może stać na statywie, raz może przesuwać się swobodnie. To też takie ciekawe doświadczenie, a z drugiej strony podbudowa badań, które zacząłem prowadzić w ogóle nad trybem fotograficznym. Ale to już pod takim ujęciu bardziej naukowym. Ale powiem panu, że to ujęcie bardziej naukowe w tym kontekście, o którym pan opowiada a propos tej wystawy, to brzmi bardzo ciekawie, bo ja sobie próbuję wyobrazić, jak wygląda robienie zdjęć w takim razie w grze wideo, czyli jak, co robi tak fizycznie, gdyby pan miał to opisać, co robi w takim razie taki fotograf? Dokładnie. To i tak jest gracz, a więc podczas rozgrywki musimy wywołać ten tryb, a więc zatrzymać cały świat. To jest niesamowite, że możemy w dowolnej chwili zatrzymać całą akcję, a więc to może być, nie wiem, skok, to może być strzał, to może być uderzenie mieczem, czy nawet odbicie strzały, bo na mojej wystawie są dwa prezentowane zdjęcia, kiedy jakby mamy tą akcję odbicia na przykład strzały. No nie będę ukrywał, że to trzeba było ileś razy powtarzać i jakby próbować, żeby to zdjęcie wyszło, ale to tak jak w normalnej fotografii. Tych zdjęć trzeba zrobić ileś, żeby wybrać to najlepsze. I kiedy zatrzymujemy ten świat cały, tą całą akcję, no mamy dopiero pojawia się ta możliwość manipulowania jakby czy kamerą, czyli aparatem, czy parametrami tymi, które odpowiadają za wykreowanie zdjęcia. Warto też podkreślić, że w niektórych grach, i to teraz staje się coraz bardziej popularne, twórcy pozwalają nam zatrzymać świat, ale część efektów pozostawiają aktywnymi. I nagle to zdjęcie nabiera zupełnie innego charakteru, bo ono jest bliżej jakiegoś gifa, czegoś, co posiada zatrzymany kadr, ale na przykład wieje wiatr, czy pada deszcz. I to się dzieje ciągle, więc to też taki nowy wymiar troszeczkę tych zdjęć. To trochę więcej o tym nowym wymiarze postaram się porozmawiać za chwilę. Drodzy Państwo, w wirtualnym świecie można stać się wirtualnym fotografem i wirtualnym aparatem bądź kamerą zrobić prawdziwe zdjęcie, które potem można oglądać na prawdziwej wystawie. I tu mamy taką sytuację. Naszym gościem jest pan Rafał Schreiber, fotograf i autor wystawy Photo Modebook Rafał Schreiber in Game Photography. Panie Rafale, dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Więc przenosimy się znowu w ten wirtualny świat wirtualnych fotografii, które stają się prawdziwymi zdjęciami, mam na myśli realnymi, które możemy zobaczyć w tym offline-owym świecie. Jakie gry pan wybrał i dlaczego do tego, by zrobić tam swoje zdjęcia? Dobór gier jakby jest podyktowany dwoma jakby ścieżkami. Pierwsza to we współpracy z PEGI i ze Speedora, a więc organizacjami, które odpowiadają za kategoryzację wiekową gier, jakby taką informację, co te gry zawierają, pokazałem, że gry od 7 lat też mają ten tryb fotograficzny. Już wtedy można jakby edukować czy pokazywać młodym twórcom, którzy sięgają po gry, jak robić zdjęcia i uczyć ich w ten sposób, albo żeby w ogóle doświadczali takiego zapisu podróży, zapisu przygody. I stąd wybór te gry, na przykład Ratchet and Clank, gdzie mamy właśnie ten tryb fotograficzny i tą możliwość robienia. One ma kategoryzację PEGI 7, więc od 7 lat. Kolejne gry pokazują inne troszeczkę spojrzenie, bo tam mamy gry od 16 i od 18 lat. A drugą taką ścieżką jeszcze był typ gry, a więc czy to jest gra trzecioosobowa, czy z perspektywy pierwszej osoby, bo to też jakby oprócz tej przygody, zapisu emocji, czy w ogóle prezentacji świata przedstawionego w grze, to także pewien eksperyment naukowy rozpoczęty, dotyczący właśnie tych trybów fotograficznych i tego, jak one pracują w różnych grach, jakie dają możliwości, bo każda gra to jest nowa przygoda, ale tak samo nowy tryb fotograficzny, zupełnie inaczej dostępny dla użytkownika. To jeżeli fotografia, jeżeli za chwilę będzie to prawdopodobnie powszechną możliwością, żeby stać się fotografem w wirtualnym świecie, to za chwilę wiele innych rzeczy będzie można robić w tym wirtualnym świecie twórczych i artystycznych, które sprawią, że coraz rzadziej być może będziemy potrzebowali wyjść z domu, więc myślę, że gdzieś tam to jest z jednej strony frapujące, z drugiej strony gdzieś tak nakazuje taką refleksję nad tym, gdzie rozdzielić te światy, a może te światy w ogóle nie są do rozdzielenia, może tu i tu tak naprawdę, tam gdzie człowiek jest, tam jest po prostu interesująco i to jego przestrzeń wewnętrzna określa, co jest realne, a co nie. Panie Rafale, wystawie towarzyszą też obiekty, uzupełniają obiekty z edycji kolekcjonerskich, gier wideo, figurki reprezentujące postacie z gier, książki, komiksy. Dokładnie jakie i dlaczego pan wybrał takie? Tym zabiegiem chciałem pokazać, że w ogóle gry wideo to jest ogromny, stworzenie gry wideo to jest ogromny nakład pracy. I to było takim celem pokazania, że to nie jest tylko takie projektowanie wirtualne, bo te wszystkie obiekty, one muszą być wiarygodne i da się je przenieść do naszego świata. I tam mamy biżuterię, czy jakieś karty, czy elementy na przykład z The Order 1886. A więc zmaterializowane przedmioty z gry. I to samo dotyczy The Last of Us Part 2 czy Resident Evil. Te artbooki, czyli prezentacje, jak powstawała gra, pokazują też nakład ogromny pracy, tego jak dużo tej pracy trzeba wykonać, żeby taka gra powstała, ilu artystów musi przy tym pracować i ilu twórców szeroko rozumianych, od programistów po artystów, po marketing, po całą wielką machinę, no bo jak wiemy, gry w tej chwili mają dużo większe nawet budżety niż niektóre filmy. Do kiedy możemy oglądać wystawę? Wystawę możemy oglądać do końca grudnia w galerii ASP na Piotrkowskiej 68 w Łodzi. I tutaj chciałem podziękować też, bo mecenasem całego wydarzenia jest Politechnika Łódzka, Wydział w Teams, gdzie mam okazję uczyć właśnie gier wideo. No i partnerem Akademia Sztuk Pięknych, która użyczyła swoją galerię i też bardzo wspiera to wydarzenie, oraz partnerzy branżowi, Fundacja Indie Games Polska, PEGI czy Speedor oraz wszyscy ci, którzy tutaj wspierają tą całą wystawę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Rafał Schreiber. Dziękuję bardzo. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walni mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przekładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Państwo, to teraz czas na chwilę odpoczynku. Dobra kawa, dobra herbata, bądź dobra woda. Fragment prozy. Antoni Ferdynand Osendowski. Antoni Ferdynand Osendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Sytuacja się zmienia. Fragment 31. Droga do Pacyfiku została dla nas zamknięta. O ile ja z moim starym towarzyszem podróży, jako Polacy, mogliśmy jeszcze spodziewać się przyzwoitego potraktowania ze strony chińskich urzędników, to już w żadnym razie nie mogli tego oczekiwać rosyjscy oficerowie mojego oddziału. Uważałem, że niemożliwością byłoby pozostawienie ich własnemu losowi, więc postanowiłem szukać innych dróg wyjścia z ciężkiego położenia. Rozważywszy starannie sytuację, doszedłem do przekonania, że mamy jedno tylko wyjście. Musimy ominąć mongolskie miasta z chińską administracją i załogami, przeciąć Mongolię z północy na południe, przejść przez zachodnią część pustyni Gobi w obrębie posiadłości Hana Jasaktu i plemion wewnętrznej Mongolii i możliwie szybko, niepostrzeżenie przebyć 100 kilometrów przez chińską prowincję Kansu i wejść do Tybetu. W tym tajemniczym kraju spodziewałem się spotkać angielskich konsulów i z ich pomocą dotrzeć do jednego z portów Oceanu Indyjskiego. Zupełnie wyraźnie przedstawiłem sobie i swoim towarzyszom trudności tej nieoczekiwanej ekspedycji. Pozostawało albo uczynić tę ostatnią szaloną próbę, albo niechybnie zginąć z rąk sowieckich katów lub w chińskim więzieniu. Gdy wyłożyłem swoim ludziom obmyślony plan, nie tając nowych niebezpieczeństw, trudów oraz znacznej ceny szaleństwa, wszyscy odpowiedzieli jednogłośnie, szybko i krótko: niech pan prowadzi, my idziemy za panem. Na naszą korzyść przemawiała jedna okoliczność. Nie musieliśmy obawiać się głodu, gdyż wojna, żywiąc wojnę, dała nam spore zapasy herbaty, tytoniu, zapałek, koni, siodeł, broni, ubrania i obuwia zdobyte na zabitych wrogach. Dobrze przestudiowaliśmy mapę Centralnej Azji, którą posiadał jeden z oficerów. Nakreśliłem następujący plan naszej ekspedycji. Od rzeki Iro pójdziemy na południowy zachód, pozostawiając z prawej strony miasto Ulyasutaj i kierując się na koczowisko Caganuk, przejdziemy przez posiadłości Hana Jasaktu i dotrzemy do grzbietu Boro. Tu dopiero będziemy mogli zatrzymać się na dłuższy popas dla wzmocnienia sił jeźdźców i koni. Następnym etapem byłaby ekspedycja przez zachodnią część wewnętrznej Mongolii, pustynię Małą Gobi, czyli Naranhuhu Gobi, przejście przez grzbiet Hara, szybki pochód nocny przez Kansu, gdzie musielibyśmy ominąć z zachodu chińskie miasto Suzhou i przekroczywszy wysokie szczyty Nanshan, wejść do północnego Tybetu w granicach obwodu Kukunor, kierując się w stronę źródeł rzeki Yangtze. Dalej już słabo wyobrażałem sobie sytuację geograficzną, chociaż pamiętałem i sprawdziłem na naszej mapie, że górskie grzbiety na zachód od Yangtze oddzielają basen tej olbrzymiej chińskiej rzeki od systemu rzeki Brahmaputry w Birmie, gdzie naturalnie powinniśmy spotkać angielskie załogi i władze cywilne, o ile nie spotkalibyśmy ich na terenie Tybetu. W Anglii mam przyjaciół. Znają mnie dziennikarze i niektórzy mężowie stanu, więc miałem pewne podstawy spodziewać się gościnności i pomocy doraźnej w dalszej podróży już do Europy. Lecz plan ten układałem na brzegu Iro, do której dochodziły odnogi gór targabatajskich i kosogolskich, a Anglicy byli bardzo daleko, za grzbietami Ałaszań, za tajemniczym Tybetem Wielkiego i trzykroć świętego Dalaj Lamy, za murem świata, Himalajami. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game to make you play your hand against your chest. Love dies young. Love dies young, and there's no reanimation. Once it's gone, so make you wish you never had a taste. Love dies young. Oh, love dies young. Oh, oh, please don't take my breath. Don't take my breath away. Love dies young.